Gönül seni bulmuş ise, başkasını arar mı hiç? Ateşine yanmış ise, başkanlara yanar mı hiç? İslam dünyasının derdi, onu bulmuş gibi göründükleri halde ondan uzak bulunmalar. Dillerde bir dizeban ama fakat esas dil olan gönüller ona karşı epken. Gönül dili yok. İçten yöneliş, bütün bütün yok demeyeyim, zayıf diyeyim, yetersiz diyeyim. Bilgiler marifete dönmüyor, marifet muhabbette taşlandırılmıyor. O aşkı iştiyak yolunu, ufkunu göstermiyor. Sözlerle onun yolunda emeklemeler yaşanıyor. Düşe kalka bir hayat. Herkes için olmasa bile, geceleri derinlemesine ihya eden insanlar vardır içinizde. Gecenin üçte birini, üçte ikisini, başını yere koyup sızlayarak geçiren insan sayısı az değildir. Fakat genele bakınca meselenin çok yavaş gittiğinde şüphe yok. Emeklediğinde şüphe yok. Evet, kalpler latife-i Rabbaniye suskun. O susunca bütün söz şu iki dudak ve dile kalıyor. O da dil, o da dil. O dil susunca galiba sıra bana geldi diye önüne gelen her lakırdıyı ediyor. Onun içine yalan da giriyor, tezvir de giriyor, iftira da giriyor, İsnat da giriyor, lağviyat da giriyor, lehviyat da giriyor, batılı tasvir de giriyor, füzuliyat da giriyor. Giren girene, boş buldukları için, kumandayı o ele alınca, esas dilin gönlü sunca, latife-i Rabbaniye sunca, kalp dilsizleşince, şuur ve his mefruç hale gelince, heyecanı insaniye ölünce, aşkı heyecan felç olunca, meydan kalıyor iki dudak arasında dile. O da önüne gelen her şeyi mırıldanıyor. Ona mırıldanma denir. Levsiyat neşreden gazeteler gibi, mecmualar gibi, onları o hale getiren kirli düşünceler gibi, kirli kalemler gibi, şimdi kirli tuşlar gibi, kirli internet gibi, kirli telefonlar gibi, kirli hepsi. Ve hiçbirinin içinde kalp yok. Sadece gevezeliği açık, bütün potansiyeliyle, imkanlarıyla gevezeliği açık, iki dudak arasındaki dil var. Kuruyası dil. İçeriden gelen şeyleri şayet seslendirmiyorsa, o kurumayı hak ediyor demektir. İstihkak. Ben Müslümanım deyip günde 5 defa ona karşı arz-ı ubudiyetini ortaya koymak üzere mabede, secdegaha, namazgaha koşan başını yerlere koyan, alnını yerlerde süren, iki büklüm olan insanlar böyle boş iseler şayet bence bunların aleme verecekleri de çok fazla bir şey yoktur. Hep ümitle yaşadık. Belli bir kesimin bu duyguyu, bu düşünceyi canlandıracağı, bir yönüyle hayata mal edeceği ümidi mülahazasıyla yaşadık. Bir yerde bu örnek oluşum, imrendirici bir hüviyet, bir desen, bir şive kazanınca zannediyorum o ses ve soluk, o musiki başkalarını da cezbedecek, celbedecek ümideni yaşadık. Allah o mevzuda inkisara uğratmasın. Mebdeyi olduğu meselenin belki de yanılıyor, hüsnü zanlarımıza yenik düşüyoruz. Belki de şu anda çekilen şeyler, maruz kaldığımız şeyler, bir kısım zalimlerin, cebbarların, hattarların, fasıkların, müfsitlerin eliyle maruz kalınan şeyler. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği konum ve durum, onun hakkı hakkıyla yerine getirilmediğinden dolayı birer şefkat tokatı mahiyetinde. Aklınızı başınıza alın. Siz başka bir alem için varsınız. Öbür alemdeki şekillenmeleriniz buradaki tavır ve davranışlarınızla olacak. Bir eğitim gibi bir şeydir bu. Namazınız öyle, orucunuz öyle, haccınız öyle, kalbiniz öyle, diliniz öyle. Burada yaptığınız bu şeylerle siz bir yönüyle kendi ruh abidenizi inşa ediyorsunuz. Tabiri diğerle, öbür taraftaki esasen abidenizi ihya ediyorsunuz. Burada yapılan her şey bir yönüyle öbür tarafta var olunması gerekli olduğu şekilde var olma yolunda yapılması gerekli olan şeylerdir. Tohum atma gibi, onun başa yürümesi gibi, sonra çevrenin timar edilmesi gibi, onun suya kavuşturulması gibi, güneşle münasebetinin sağlanması gibi, karbondioksit almasının sağlanması gibi, oksijen atmasının sağlanması gibi, her neye muhtaç ise şayet, onları yapmak suretiyle esasen öbür aleme göre bir şekillenme oluyor. Ubudiyet esasen Allah'a kulluk, öbür aleme göre şekillenmenin temrinleridir. Adeta insan burada öbür alemde nasıl olacaksa ona göre kendini rehabilite ediyor. Ve öbür tarafta da burada yaptıkları şeylere göre şekil alıyor. Kimisi arafta kalıyor, kimisi de maymunlar, hınzırlar, domuzlar gibi cehenneme yuvarlanıyor. Çünkü orada, burada o şekli almış. Kûnû kiredeten hâsîn. Bu açıdan da insan burayı bir yönüyle bir sadece dünyayı mezraatül ahiret, dünyayı dünya olarak ahiretin mezrası görmek değil, esasen kendisini de o mezrada bir unsur olarak görmesi çok önemli. Kendini timar etmesi, sürekli etrafında istemediği halde oluşan, gelişen dikenleri bir bir söküp atması, oranın gül bahçesi haline gelebilmesi için ona göre bir gayret sarf etmesi. Gül bahçesi olması lazım ki etraf gül kokularıyla, ıtırla, üfül üfül koksun dursun ve bülbüller o kokuya koşsun, yapraklara konsun, şakısın dursun burada. İnsan burada kendisini ona göre hazırlarsa, bütün benliğiyle dünyada ahiret insan olursa, bütün benliğiyle o istikametteki donanım için yatar kalkarsa, koşturur durursa emekleme değil, takılıp yollarda kalmazsa, meseleyi inkıta uğratmazsa, antiparantez bazen çok az zamanda çok halisane yapılan şeyler, çok uzun zamanda yapılan şeylere tekabül edebilir. Hazreti Pir ifadesiyle ihlaslı bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Bazen öyle bir şey yapar ki, hani mahşerde görüyorsunuz burada, dönüyor geriye bakıyor, cehenneme götürün hitabı karşısında. Cenab-ı Hak soruyor, niye geriye baktı? Soruyorlar, ben zat-ı uluhiyet hakkında hiç böyle düşünmemiştim. Hep hüsnü zan beslemiştim. Ben hüsnü zanında kulumu yalan çıkarmam. Fakat bir şey yapmıştır, öyle bir şey derince öyle bir şey yapmıştır ki, şart-ı adi planında. Öyle bir gönül ortaya koymuştur ki, kalbini öyle bir seslendirmiştir ki belli bir dönemde, sonra düşe kalka yaşamıştır, bataklıklara girmiştir. Fakat o nüve ölmemiştir bir yönüyle. İşte o yönüyle orada o bir ümit halinde kendisini hissettirince Cenab-ı Hakk'a karşı da onun konuşturmasıyla konuşur, öyle konuşur. O da o konuşmaya cevap verir. Döndürün kulumu cennete götürün der. Bir başkası ak saçlarından dolayı yapmıştır bir şey. Öyle bir şey yapmıştır ki zerre kadardır. Fakat batmanlara bir yönüyle tercih edecek mahiyettedir. Evet, bu antiparantez. Bazen çok küçük şeyler, bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu eftere müreccahtır. Bir dakika şuurlu olarak yaşama, tam onu görüyor gibi yaşama, görülüyor olma mülahazasında durma, onu bir rasathane gibi kullanma. Tam görüyorum, her şeyde onu müşahede ediyorum. Onu müşahede etmediğim hiçbir ayna yok. Hatta kendim aynanın karşısına dikilince kendimi onu aksettiren bir ayna gibi görüyorum. İşte böyle bir mülahaza. Haşa o ne cisimdir, ne cevherdir, ne arezdir, ne müteayyizdir. Yemez içmez, zaman geçmez, beridir cümleden Allah. Fakat sen bir aynasın. Ayneyi idrakini pâke ile sivadan, sultan mı gelir hâneyi napâka hicab et. Kalbini temiz tuttuğun zaman sultan tecelli eder oraya. Orası onun tecelligahı olur. Sürekli taif taif üstüne, ışık hüzmeleri yağar oraya. Sen ondan gelen ışıklar içinde hayatın hep böyle projektörlerin ışığı altında yürüyor gibi görürsün. Her şey aydınlıktır senin için. Böyle en acılı hadiseler karşısında bile her şeyi pırıl pırıl böyle parıldıyor görürsün. Allah'ın izni inayetiyle. O anı seyyale, o anı seyyaleyi yakalama. Ama insan bütün hayatını ona göre programlarsa şayet, Kadir Gecesi'nin gizliliği gibi, Hızır'ın gizliliği gibi, Eşref Saat'in gizliliği gibi, ta zamanın her parçası, her dilimi değerlendirilsin. Her insan bir Hızır gibi değerlendirilsin. Her karşınıza çıkan insana bir Hızır nazarıyla bakma şeklinde o değerlendirilsin. Öyle olsun diye gizlenmiş onlar. Allah Celle Celaluhu gizlemiş. Selefi Salihinde olduğu gibi gecenin üçte birini ihya eden ne kadar insan vardır içimizde. Bunca eltaf-ı ilahi karşısında bir taraftan kulluğun gerektirdiği sorumluluk, bir diğer taraftan da o ihsanlar karşısında şükür şeklindeki mukabele. Bütün bunlar öyle bir kulluğu gerektirmiyor mu? Ne kadar insan vardır gecenin hiç olmazsa son sülüsünde üçte biri demek. 6 saatlik gece varsa son 2 saatinde kalkıp başını yere koyma. bir 8 rekat teheccüd namazı kılma, bir vitri vacibi o ana bırakmışsanız onu yapma, sonra hacet namazı kılmış gibi ellerini açma. La ilahe illallahul aliyyul azim, la ilahe illallahul halimul kerim, subhanallahi rabbil arşil azim, elhamdülillah rabbil alemin, es'eluke mucibatü rahmetik, azaime mağfiretik, vel ismete min kulli zemb, vel animete min kulli bir, vel selamete min kulli izm, la teda'li zemben illa gıferte, ve la hemmen illa ferreşte, ve la haceten yeleke rıdan illa kadayta ya ramen rahimin. Allahümme ente tahkumu beyne ibadik, fima kanu fi ihtelifun, لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطر إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما فارحمنا تكلم على غير يوم فارحمنا في حاجتنا هذه حاجتنا اللهم علي كلمة الله وكلمة الحق ودين الإسلام في كل أنحاء العالم. اللهم نصرا من الله وفتحا قريبا في أقرب أقرب أقرب أقرب آن في أوسعي أوسعي أوسعي إطار بحيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إجمالي شو نولور أن كسا زماندا Nam-ı Celil-i Sübhan değişik yerlerde bir bayrak gibi dalgalansın. Biz de bakalım ona, içimiz inşirahla dolsun. Nam-ı Celil-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şehbal açsın dört bir yanda. Biz de bunu görelim. Ona bakan insanların inşirahını kendi içimizde bütün derinliğiyle yaşayalım. Evet, bu Efendimizin hacet adına okuduğu duaydı. Benim dediğim şey, hastalıklar için denen şey, Allah'ın eselüke teveccühü ileyke bin nebiyyike Muhammedin, nebiyyir rahme ya Muhammedun teveccühü ila Rabbi fehacete adil tuklali, Allahümme feşşefi'u fiyye şeklinde ayrı bir rivayet, mesurata bakılabilir bunlar. Evet, okuyup bu arada vesile ittihaz ederek dua etmek istedim ben. Evet, o gecenin sülüsünü en azından Allah'ım, gündüzün şu kadar zamanı bana ait. Zamanımın, senin verdiğin zaman, senin verdiğin ben, senin verdiğin şuur, senin verdiğin mantık, senin lütfettiğin insanlık, senin bize bahşeylediğin Hazreti Muhammed'e ümmet olma, senin bize bahşeylediğin Kur'an-ı Kerim'e cemaat olma, senin bize bahşeylediğin ahir zaman ümmeti, dini ikame eden ümmet olma. Bütün bunların karşılığında 2 saat sana veriyoruz. Az yürüme ne olur bunu. Gecenin sülüsünde kalkıp ümmeti Muhammed için, Nam-ı Celili ilahinin şehbal açması için, Nam-ı Celili Muhammed'inin şehbal açması için yalvarıp dil dökme. Hususiyle mağduriyetlerin mağduriyet üzerine yaşandığı, mağduriyetler fasit dairesinin yaşandığı, mağduriyetlerin mağduriyet doğurduğu, bir sürü insanın zulme uğradığı, gadre uğradığı, ırzın çiğnendiği, namusun paymal olduğu bir dönemde bütün mümin kardeşlerin adına kalbin titreyerek, bütün benliğinle titreyerek Allah aşkına kalk alnını yere koy, göz yaşlarınla seccadeye boşal. O yaşlar farkına varmadan tebahhur edecek. Birer şahit gibi meleği âlaya yükselecek ve katiyen boş geriye dönmeyecek. Birer rahmet halinde yine senin başına yağacak onlar. Ondan sana geriye dönecek. Senin yaptığın şey bu kadarcık olacak. Onunki kendi büyüklüğüyle mebsuden mütenasip olacak. Sen bir damla atacaksın. O sana bir derya ile geriye dönecek. Sen bir zerre ile iştirak edeceksin. O güneşlerle mukabelede bulunacak. Büyüklüğüne göre muamele yapacak. Gelin Allah aşkına o O küçüklüğün hiç olmazsa gerektirdiği şeyi yerine getirelim. Ümmeti Muhammed'in üst üste mağduriyetler, mazlumiyetler, mahkumiyetler, mazuliyetler, mahrumiyetler yaşadığı bir dönemde bütün onların ızdıraplarını içimizde duyarak ne olur Allah'ım, ne olur Allah'ım, ne olur Allah'ım diyelim. Ümmeti Muhammed için dil dökelim. Kalbin sesiyle dili dillendirelim esasen. Dilimizi bir enstrüman gibi esasen kalbin enstrüman haline getirelim. Mızrap yemiş bir şey gibi. Hakikaten dediği her şey gözlerimizde yaş haline gelmeli. Vücudumuzda titreme ve ihtizaz haline gelmeli. Ve içimizi onu öyle dökmeliyiz. Bunların hiçbiri boş geriye dönmeyecektir. Belki bir vakti mev'udu vardır, bir miadı vardır. Gelecek vakti gelince öyle bir lütfedecek, öyle bir sevindirecek, içinizi öyle bir inşirah salacak ki yüzünüzden sürekli çevreye tebessümler yağıp duracak. Çok şükür demek o çekilen şeyler bunlar içinmiş. Belli bir dönemde muhakkaten ağlatmış. Ama öyle bir güldürüyor ki şimdi hakikaten değermiş. Meğer o da ayrı bir lütufmuş. Bizi uyarmak için, kendine uyarmak için ayrı bir lütufmuş. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala dinik. Ya musarrifel kulub, sarrif kulubena ala taatik. Bu türlü belalar ve musibetler, eltaf-ı ilahinin uyarmadığı gönülleri, uyarmadığı ruhları, uyarmadığı sırları, Cenab-ı Hak bazen bu türlü şeylerle, onun çok farklı potaları vardır yani. İbadet-ü taat ayrı bir pota. Orada insan şekilleniyor. Tortusu onun akıp gidiyor. Özü, üsaresi yerinde kalıyor. Ve aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın bu türlü imtihanları, ağır tokatlamaları, hafif kulak çekmeleri, enseye birer şamar indirmesi, bu bela ve musibetlere öyle bakmak lazım. Bazen yakın gibi gördüğünüz insanlar tarafından, Füzulü'nün ifadesiyle dost bi vefa, felek bi rahim, devran bi sükun, ders çok, derman yok, düşman kavi, talih zebun. Ben son mısrayı değiştirerek düşman kavi olsa da talih zebun değil. İnanıyoruz ki her şeyin arkasında o var. Tokatı vuran oysa, uyarmak isteyen oysa, kulak çeken oysa şayet, bizi iyi bir şeye yönlendiriyor demektir. Bakın sağnak sağnak başınızdan aşağıya şu kadar eltaf-ı ilahide bulundum derse, büyük devletlerin yapamadığı şeyi yaptırdım size. Kalpleri size açtım. Bütün gönüllere vüd, vaz ettim, koydum. Yeryüzünde sizin için vüd, vaz edilsin. Gittiğiniz her yerde hüsnü kabul görün. Herkes size sinesini açsın, size binalar versin, evladını getirsin, size teslim etsin. Sizi candan vefalı insanlar gördük. Böyle candan vefalı insanlara canlar feda olsun dediler, size teslim oldular. Bütün bunları ben size yaptım. Bunlar benim lütuflarımdı. Bu lütuflarla siz sürekli rükuda gibi, İki büklüm olmanız gerekirdi şayet. Aklınıza bir şey yaptık diye herhangi bir hususun gelmemesi icap ederdi. Gelecekse şayet tahdis-i nimet evinden. Evet var bunlar yani, evet var bunlar. Fakat bunlar senden. Küllüm min indillah, küllüm min indillah, küllüm min indillah. Hepsi senden, hepsi senden, hepsi senden. Tahdis-i nimet nevinden bir hatırlama olabilir. Bu mahsursuzdur, belki de sevaptır. Ondan geldiğini hatırlama, hatırlatma adına sevaptır. Ben bunları yaptım. Böyle diyecektiniz ve bunları benden bilecektiniz. Şayet az zuhul yaptınızsa, bir anı seyyale bu mevzuda gaflete daldınızsa, şayet yol yorgunluğuna düştüyseniz, şayet başarı sarhoşluğuna düştüyseniz, muvaffakiyet zehirlenmesine düştüyseniz şayet, sizin birer ikaza ihtiyacınız var. İkaz ediyorum bu defa. Dolayısıyla da bu bir cebri lütfidir. Bir böyle. İnşallah işin merkezinde de zalimlerin kırılası ellerini Allah kırar. Ya hidayet eder ya da ellerini kırar. Allah öyle Allah'tır. Ya hidayet eder ya kollarını kanatlarını kırar, onları felç eder. İkisinden birini yapsın. Kendi bilir, kendi bilir, sen bilirsin Allah'ım. Evet, cebri lütfi dünyanın değişik yerlerine gidin. Mazlumiyet, mağduriyet, mahrumiyet, mazuliyet. Farklı kelimeler var. Kadre uğrama demek, zulme uğrama demek, bir kısım insani haklardan mahrum edilme demek, hürriyetinizin elinizden alınması demek, eşinizin hürriyetinin elinden alınması demek, yeni anasından doğmuş çocuğun hürriyetinin elinden alınması demek, mezalimin, zalimin yapmadığı şekilde, kafirin yapmadığı şekilde yapmasına maruz kalma demek. Mahrumiyet. Bir de mazuliyet. Belli konumlara gelmişsiniz. Ellerinin tersiyle itiyor, sizi sağa sola savuruyorlar. Öyle bir mazuliyet, öyle bir mahrumiyet yaşıyorsunuz ki, öyle haklardan mahrumiyet yaşıyorsunuz ki, acısı iliklerinize kadar işliyor onu. Sizi bu halde böyle iki büklüm olarak mazlum, mağdur gören insanlar, refetle, şefkatle eğildikleri gibi eğilecekler. Bir de size bakacaklar. Şimdiye kadar öyle bakmamışlardır. Şimdiye kadar size bakarken kendi dini anlayışlarına ters, ayrı bir cereyan nazarıyla bakmış, düşman gibi görmüş, bir gün gelir bizi yerler diye, yamyamlar gibi bizi yerler diye mülahazasıyla bakmış. Sonra sizin mazlumiyet ve mağduriyetinizle siz ele alınınca bakmış, Allah Allah, çok da insan yiyenlere benzemiyorlar bunlar. Hele biraz daha yaklaşalım bunlarla. Bir çay içirelim. Bir çaylarını içirelim, içelim. Bu defa yaklaşmalar, kaynaşmalar olmuş. Ve böylece sizin gaye-i hayaliniz, mefkureniz neyse, o mesele dünya çapında bir mesele haline gelmiş olur. Allah Celle Celaluhu kendine ait meselelerin dar bir alanda kalmasını istemediğinden dolayı bir taraftan sizi teedip fakat bir taraftan da Nam-ı Celili Sübhanisinin, Nam-ı Celili Nebevisinin dünyanın dört bir yanında şehval açması adına sizin mağduriyet ruh haletinizi, mahrumiyet ruh haletinizi, mazlumiyet ruh haletinizi değerlendirmek, kredi olarak değerlendirmek suretiyle esasen sizin kendinizi anlatmanıza zemin hazırlıyor, ortam hazırlıyor. Siz de kendinizi anlatıyorsunuz orada. Allah Allah, ütopyalarda bizim aradığımızda bulamadığımız şeylermiş bunlar. Diyorlar ve çok yerde böyle dediler ve sahip de çıktılar. Çünkü senelerden beri o işi tahrip etmeye çalışan insanlar tahrip adına bütün tahrip dinamiklerini kullandılar. Fakat Allah yıktırmadı. Yaptığını yıktırmadı. Evet. Küllün min indillah. Hepsi Allah'tan. Ve küllün emanetullah. Hepsi şimdi Allah'a emanet. Siz de öyle deyin. Küllün. Küllün emanetullah. Küllün emanetullah. Küllün emanetullah. Nüfevvidu umurana ilallah. Nüfevvidu umurana ilallah. Küllün fi hifzillah. Küllün fi hirzillah. Küllün fi emanillah. Deyin. Evet. Bu itirafı, böyle bir duyguyu içinizde hasıl etmesi bile tevhid adına sizin için çok önemli bir kazanımdır. Geriye dönüyorum. İnsan dünyada öbür alem için bir yönüyle nasıl olacağı, nasıl olması gerektiği şeklini hazırlanma ameliyesi içinde bulunuyor. Namaz insan için bir şey oluyor orada. Oruç bir şey oluyor. Kalbi hayat bir şey oluyor. Ruhi hayat bir şey oluyor. Ve Allah Celle Celaluhu öbür taraftaki akıbetinizi sizin burada yaptığınız, yazıp çizdiğiniz, ortaya koyduğunuz bu resme göre şekillendiriyor. Burada nasıl bir tavır sergiliyorsanız onlar öbür tarafta alınıyor, değerlendiriliyor. Yeni ifadesiyle analizlere tabi tutuluyor. Sentezler yapılıyor ve bir cennetlik ortaya çıkıyor. Alınıyor, analizler yapılıyor, sentezler yapılıyor, bir cehennemlik ortaya çıkıyor. Bir veillik ortaya çıkıyor. Bir gayyalık ortaya çıkıyor. Bir esfele safinlik ortaya çıkıyor. Bir araftakilik ortaya çıkıyor. Burada yaptığınız her şey bir yönüyle adeta öbür taraftaki mahiyet dantelanızın örgülenmesi mahiyetinde bir şey oluyor. Hareket ve davranış tığınız sürekli ibadeti taat adıyla, ünvanıyla öbür tarafa ait bir kaneviçeyi örgülüyor gibi oluyor. Oraya gittiğiniz zaman da Allah Allah, meğer oruç reyyandan geçmeymiş. Meğer abdest almak Kevser-i Nebevi'yi içmeymiş. La ezmevu ba'daha onu tadma imiş. Meğer şu kasrın arkasındaki şey şuymuş. Meğer Cenab-ı Hakk'ı görmenin arkasında burada hep görülüyor olma mülahazıyla hareket etmeymiş diyeceksiniz. Efendim, temutune kema te'işun ve tuhşerune kema temutun. Nasıl yaşıyorsanız öyle ölecek, berzahı öyle geçireceksiniz ve öyle haşr-ı neşr olacaksınız ve öbür tarafta o muameleyi göreceksiniz. Öbür taraf tamamen burada örgüleniyor. Burada insan kendi kendini, bağını, bahçesini timar eder gibi timar ediyor. Bir bağ ki görmezse terbiye timar, çalı çırpı sarar, haristan olur. Görürse terbiye, bağistan olur, bostan olur, baharistan olur, cennet olur. Vesselam. Allahümme galebeten ala adaina, tunina biha ente idi men sivak. Allahümme nusreten ala adaina, tunina biha nusreti men sivak. Allahümme inayeten min ledünk, تونينا بها عن إناية من سواك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.